ienāk brīvība, lai ienāk svētais gars un dzīvība, Dievs, es lūdzos. Tāpēc svētī visu, kas šodien notiks. Gan slavēšana, gan vārdi, gan svētdienas skola, Dievs, gan sadraudzība, Tāpēc, gan visu, kas tagad notiks no šī brīža līdz pašām dievkalpojuma beigām, Dievs, kad pēdējais cilvēks izies no šīs istabas, Dievs, lūdzos, kungs, svētī. Paldies Tev, Tēvs. Lielākā svētība esi Tu pats, Dievs. Tāpēc mēs lūdzam, lai Tev klātbūtne, kas ir jau šeit, mēs ticam, Dievs, un pateicamies Tev par to. Paldies Tev, kungs, Jēzus Kristus vārdā mēs lūdzam. Amen. Dievs man izglābs ir, un grēks man nomazgāt sen, ticu es. Mans kauns ir aizslauts uz prom, viņa vārdā dziedinās es, ticu es. Dziediet viņam slavu. Dziediet viņam slavu. Jo navi Dievs uzvarējis, glābējis man sirdī. Glābējis man sirdī. Glābējis man sirdī. Glābējis man sirdī. Dievs mani izglābs ir, un grēks man nomads, kā centicu es, ticu es. Mans kauns ir aizslaucis prom, viņa vārdā dziedināts es, ticu es, ticu es. Dziediet viņam slavu, dziediet viņam slavu, jo nāvi Dievs uzvarējis, glābējis mans līdzi, glābējis mans līdzi, glābējis mans līdzi, glābējis mans līdzi, glābējis mans līdzi. Glābējis man sirdī, glābējis man sirdī, glābējis man sirdī. Tu nāstu pats, tu nāstu pats, es esmu brīvs, uz visotne šīs dejoju, lai tevi redzētu. Tu nāstu pats, es esmu brīvs, uz visotne šīs dejoju, lai tevi redzētu. Glābējis man sirdīs, glābējis man sirdīs, glābējis man sirdīs. Glābējis man sirdī, dzied kopā. Glābējis man sirdī, glābējis man sirdī, glābējis man sirdī, glābējis man sirdī, glābējis man sirdī, glābējis man sirdī, glābējis man. Glābējis man sirdī, glābējis man sirdī, glābējis man sirdī, glābējis man sirdī, glābējis man sirdī, glābējis man sirdī. Glābējs man dzīvs, glābējs man dzīvs, glābējs man dzīvs, glābējs man dzīvs, glābējs man dzīvs, glābējs man dzīvs, glābējs man dzīvs. Glābējs man sirdī. Tagad ir laiks nāc pie lūd. Tagad ir laiks nāc pateikties. Tāds kāds tu esi nāc pie lūd. Nostājies Dievā priekšā. Nāc, nāc, tagad ir laiks nāc pie lūd. Nāc, tagad ir laiks nāc pateikties. Stājies Dievā priekšā. Mēs ikvienā mēlē teiks, tu esi Dievs, visi tavā priekšā zemosies. Tomēr paliek lielākais ieguvējs, kas izvēlās tūlī. Ikvienā mēlē teiks, tu esi Dievs, visi tavā priešā zemosies. Tomēr paliek lielākais ieguvējs, kas izvēlās tūlī. Tagad ir laiks nāc pateikties. Nāc, tāds kāds tu esi nāc pie lūd. Nāc, nostājies Dievā priešā. Nāc, mēs kvienu mēs. Mēlē teiks, tu esi Dievs, visi tavā priešā zemosies. Tomēr paliek lielākais ieguvē, kas izvēlās tūlī. Reiz ikvienā mēlē teiks, tu esi Dievs, visi tavā priešā zemosies. Tomēr paliek nāc, tagad ir laiks nāc. kādi laiks nāks pateikties. Nāks tāds, kāds tu esi, nāks pie lūs. Nāks nostājies Dievā. Tev rokās ir mans laiks, es zinu, man to nesaprast, bet es uzticos. Man reizēm augstās sirds, piedod, ka sevi paļaujos. Tu vajā dzīvi, gari krītu, tu celties liet. Pat ja es maldos, tu roku sniet, tu rešos es. Turēšos es, turēšos es, tev uzticēšos es, turēšos es, turēšos es, turēšos es, tev uzticēšos. Rokās dzīvi šī. Tev rokās dzīve šī. Tevi ir spārnu veicot kļūt. Es uzticot. Man reizēm apmēsīs, piedod, ka staigāju es viens, cik tu vājā zīt, ja es krītu, ja arī krītu, celties liet, pat ja es maldu. Thank you. rītu, tu celties liet, pat ja es maldos, tu rokus sniet. Ja arī krītu, ja arī krītu, tu celties liet. Pat ja es maldos, tu roku sniet, turēšosies, turēšosies, turēšosies, tev uzticēšosies, turēšosies. Tev vienkārši aicinu katru jūs individuāli. Vienkārši runā Dievu, vienkārši pielūdzu šajā brīdī. Un šitas ir brīdis, šitas svēta brīdis, šitas ir brīdis, kad Dievs ir šeit, viņš dzird katru tavu saucienu. Brīnišķīgs tavs vārds, tas man tik ļoti dāds, tas mana dzīvība, tas mana brīvība, un augšām celšanā. Zvaigznēm spīdēt liet, to dalpu radībai un īsto gudrību. Vesi iesākums, visa nobeigums. Tev pieder mūžībā, visa dzīvība, tu valnies pasaulē. Tik ļoti dārgs. Tas mana dzīvība, tas mana brīvība, un augšām celšanās. Tevis apžēlos, viss man tevis dos. Man grēkus piedevi, pie krusta nomirī, Nāves uzsēlies. Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja, mana brīvība un augšām celšanās tu zemi radīs tu zemi radīs jūru debesīs tu zvaigznēm spīdēt liet to dēlpu radībai un īsto gudrību tu esi iesākums Tu esi iesākums un visa nobeigums. Tev pieder mūžībā un visa dzīvībā, tu valnieks pasaulē. Tas par šo laiku. Paldies, ko visu, ko tu esi sagatavojis arī turpmāk. Mēs svētīs tev, tavs vārds vienīgi mūžīgi, Dievs. Paldies, Dievs, ka nāk diena, kad visi ceļi locīsies tavā priekšā un visi mēlis apliecinās, ka tu esi kungs. Un paldies, ka šī diena ir žālstības diena, kad katrs cilvēks var tev piedzīvot, Dievs. Paldies tev, Tēvs. Slāvēs ar tavs vārds, Dievs. Es lūdzu uz tavu svētī vārdu. Es vairāk, ko es lūdzu, Dievs, pa mīkstām sirdīm, Dievs. Ka, lai mūsu sirds nebūtu tās, kur sēko krīt un iekrīt ceļmalā, vai kur ēkš čaprī nomāc, vai putu napēd. Ka mūsu sirds būtu tās, kas dzird, kas vēlas saprast tavu vārdu, kas pieņem tavu vārdu, nes auguļus tev, Dievs. Paldies, Tēvs, ka tu nāc, ka tu sēji tavu sēklu, Dievs. Tas notiek vienmēr, Dievs, neatkarīgi no mūsu gara stāvkaļa, vai no kā mums ir bijusi diena, vai kā mēs jūtamies, vai kā mēs domājam kaut ko pret Tevi, Dievs. Tā sēka vienmēr nāk, tas sējas vienmēr nāk, un es Tev pateicos, Dievs, par to. Es vienkārši lūdzies, lai tā sēka tiešām krīt labā zemē. Manā sirdī, Dievs. Es lūdzies jau par katru vienu šeit, Dievs. Šeit būtu Tavu svētā gara auguļa. Lai šeit mājā tiešām Tavu klā būtu vienmēr, Dievs. Paldies Tev, Tēvs, Jēzus Kristus vārdā mēs lūdzam. Amen.